65-calowy telewizor LG. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za 4199 zł. Taniej aż o 100 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 marca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zabłąkana rakieta, nieobecny dyplomata, rosyjski ambasador nie dotarł dziś do polskiego MSZ w sprawie wczorajszego incydentu. 5,4% wyniosło w lutym bezrobocie, czyli od stycznia bez zmian. Niestety nie można tego powiedzieć o cenach paliwa, które przed świętami ma podrożeć. Rosyjski ambasador nie przybył na wezwanie do MSZ, poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polska domagała się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnień w związku z kolejnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Paweł Wroński powiedział, że nota w tej sprawie zostanie dostarczona rosyjskim władzom inną drogą. Konwencja wiedeńska jasno precyzuje obowiązki ambasadora w kraju przyjmującym. Zastanawiamy się, czy pan ambasador wykonuje instrukcje MSZ w Moskwie i czy jest w stanie właściwie reprezentować w Warszawie interesy Federacji Rosyjskiej. Nota dyplomatyczna polskiego MSZ z żądaniem wyjaśnienia sprawy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej zostanie przekazana Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rosji inną drogą. Wczoraj nad ranem rosyjska rakieta skierowana do Ukrainy wleciała nad polskie terytorium w pobliżu miejscowości Oserdów na Lubelszczyźnie. 5,4% wyniosło w lutym bezrobocie. To tyle samo co w styczniu, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Na tle regionu stopa bezrobocia w Polsce pozostaje niska, mówi Dawid Słukowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W zimie firmy z branży budownictwa, turystyki czy rolnictwa ograniczają aktywność. Spada popyt na pracowników sezonowych. Od drugiego kwartału bezrobocie ponownie spadnie. Spodziewamy się, że w bieżącym roku bezrobocie utrzyma się na poziomach zbliżonych do 2023 roku. Według danych Eurostatu Polska zajmuje drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w Unii po Malcie. Zawsze są dwie wiadomości. Kierowco, stopa z gazu. Na stacjach benzynowych będzie drożej i jeśli na święta wybieramy się autem, to nie odkładajmy tankowania na ostatnią chwilę. Nowy tydzień przyniósł kolejną podwyżkę cen paliw. W kolejnych dniach może być jednak jeszcze drożej. Dlatego, jak mówi analityk portalu ePetrol Jakub Bogucki, im szybciej zatankujemy, tym lepiej. Im bliżej świąt, im bliżej nowego tygodnia, tym bliżej, jeśli chodzi o wyższe ceny. Nie dotyczy to autogazu. Tutaj możliwe są obniżki cen. Kosztuje obecnie 2,89 zł. Obniżka 3-4 grosze myślę, że jest realna. Eksperty prognozuje, że w tym tygodniu za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą powyżej 6,50 zł. Diesel będzie kosztował nieco ponad 6,70. To ceny średnie dla całego kraju, bo w Warszawie już obecnie na wielu stacjach benzynę tankujemy za blisko 6,80, a olej napędowy powyżej 6,90. Jeszcze drożej jest na trasach szybkiego ruchu i autostradach. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Sprawa decyzji środowiskowej kopalni Turów jest dla polskiej grupy energetycznej priorytetem, powiedział na spotkaniu z pracownikami nowy prezes zarządu PGE. Dariusz Marzec zapewnił o dalszym funkcjonowaniu zespołu w Bogatyni i zapowiedział odwołanie od wyroku sądu o uchyleniu decyzji środowiskowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Nic się nie zmienia z punktu widzenia pracowników, współpracowników i firm z nami kooperujących i odbiorców naszego ciepła, energii elektrycznej i systemu elektroenergetycznego. Nic się nie zmienia, funkcjonujemy tak jak do tej pory. Dariusz Marzec dodał, że PGE czeka na pisemne uzasadnienie wyroku i analizuje możliwości dalszych działań w tej sprawie. Natychmiastowego zawieszenia broni oraz natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia przez Hamas wszystkich zakładników zażądała Rada Bezpieczeństwa ONZ. Rezolucję poparło 14 członków Rady. Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution... Amerykańska zmiana tonu w stosunku do blisko wschodniego sojusznika była widoczna już w piątek, kiedy Stany Zjednoczone przedstawiły rezolucję uznającą imperatyw natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni. Projekt został jednak zablokowany przez Rosję i Chiny, które wraz z państwami arabskimi skrytykowały jego autorów za brak wyraźnego żądania od Izraela zaprzestania zbrojnej kampanii w Gazie. Jak podają źródła dyplomatyczne, rezolucja jest dziełem niestałych członków Rady, którzy w weekend negocjowali ze Stanami Zjednoczonymi, aby uniknąć kolejnego weta. Waszyngton wielokrotnie blokował uchwały o zawieszeniu broni, próbując znaleźć granicę między pomocą wojskową dla Izraela a wyrażaniem frustracji wobec przywódcy tego kraju Benjamina Netanyahu. Ma to związek z rosnącą liczbą ofiar śmiertelnych wśród cywilów w Strefie Gazy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Robert Grzędowski. Polscy piłkarze są już w Cardiff, gdzie jutro zagrają z Walią o awans na Mistrzostwa Europy. Odbyła się już nawet na miejscu przedmeczowa konferencja prasowa. O jutrzejszym wyzwaniu mówił obrońca reprezentacji Jan Bednarek. Myślę, że na pewno musimy przeciwnika trzymać daleko od naszej bramki. Wiem, że ich silną stroną jest gra z kontrataku i na pewno musimy być skupieni. Atakując, my jako obrońcy byśmy dobrze pokryli zawodników ofensywnych, byśmy te akcje stopowali już na ich połowie i myślę, że to będzie kluczem do jutrzejszego spotkania, ale też myślę, że jeżeli my wykonamy naszą robotę tak, jak powinniśmy to zrobić, to wygramy to spotkanie. Oczywiście mamy przeciwnika przeanalizowanego, wiemy, jakie są ich silne strony, ale to będzie zupełnie inny mecz i wierzymy głęboko, że go wygramy. Zwycięzca meczu awansuje na piłkarskie Euro, które rozpocznie się na niemieckich boiskach w połowie czerwca. Mecz Walia-Polska jutro o 20:45. Dziś około 21:00 na korty w Miami ma wyjść Hubert Hurkacz. Czeka go mecz z Amerykaninem Sebastianem Cordą w trzeciej rundzie prestiżowego turnieju ATP 1000. Mnóstwo czasu spędziłem na Florydzie, lubię tutaj klimat, atmosferę, to, że jest ciepło, więc naprawdę bardzo się fajnie czuję. Mówi o Miami Hubert Hurkacz, który, przypomnijmy, wygrał tam turniej w 2021 roku. Spotkanie Huberta z Sebastianem Cordą rozpocznie się po meczu Alexa de Minora z Janem Lenardem Struffem, a ci na kort wyjdą za kilkanaście minut. Iga Świątek swoje spotkanie czwartej rundy single pań z Ekateriną Aleksandrową rozegra w nocy lub nawet nad ranem czasu polskiego. I jeszcze wieści z siatkarskie. Znamy już pełny skład gospodarzy Mistrzostw Europy 2026. Biało-czerwoni będą wtedy bronić wywalczonego w zeszłym roku mistrzowskiego tytułu, a zawody rozgrywane będą w Finlandii, Rumunii, Bułgarii i we Włoszech. Bułgaria i Włochy współorganizowały także te zeszłoroczne, wygrane przez Polaków, Mistrzostwa Europy. To jest ten moment, kiedy nie powiemy Sursum Corda. W nocy jutro pogodnie, tylko chwilami na wschodzie i północy będzie się chmurzyć i może padać. Nad ranem w wielu miejscach mgła, na termometrach w nocy od minus 3 stopni na wschodzie do minus 1 w centrum i plus 2 nad morzem. W ciągu dnia od 7 do 15 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 19. Maciej Załęski, Gosia Jakubowska, Michał Kowarski. Dobry wieczór, kłaniamy się. Za kilka minut zaprezentujemy. Pół perfekcyjnej płyty. Ale zanim płyta, wyjdziemy na kilka chwil na taras, żeby uporządkować myśli. Wyszedł przed chwilą na taras, nie mówił, czy wróci zaraz. Zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Cisza, co męczy jak hałas, znowu wypowie się za nas. Pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni. Mówili, ładna z nas para, chociaż niewiele tu działa. Dopiję wino, aż mi się urwie film. Nie wiem, czy warto się starać, niech się powoli. Znów na nic mi nie odpowiada. cytrusowy dym. Ciśnienie rośnie jak balon, wypełnia serce i salon. Znajomi w kuchni stolnikiem piją gin. Muzyka gaśnie ze ściana, nam tylko oczy się palą. Nie wiem na ile wystarczy na to sił. Wychodzisz, zostawisz samą. Wykształcenia historyczka i stomatolożka. Przez 11 lat intensywnie trenowała siatkówkę. W życiu sprzedawała kosmetyki, pracowała w gastronomii na dworcu, pracowała też w korpo przy testowaniu oprogramowania biurowego. Współtworzyła duet trip-hopowy The Party Is Over, który wystąpił w Must Be The Music, ale przede wszystkim ostatnie kilkanaście miesięcy należą do niej za sprawą genialnej muzyki, którą tworzy pod swoim szyldem. A ukoronowaniem tych kilkunastu miesięcy są dwa Fryderyki w kategoriach fonograficzny debiut roku i najlepszy album indie pop. Gryf Nadziołcha, Daria Zaśląska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja od razu sprostuję, że nie byłam stomatolożką, ani nie jestem, ale asystentką stomatologiczną, owszem. Trochę zasłodziłem. Tak. Jak to jest wrócić do domu z dwoma Fryderykami? Całkiem sympatycznie. Trochę ważą, więc się nanosiłam. Bardziej mój mąż. Radość, raczej taka czysta radość. Mhm. No i przede wszystkim taka gratyfikacja z tego tytułu, że no bardzo dużo pracy cię to kosztowało, tym bardziej, że ten wzrost twojej kariery był naprawdę bardzo szybki, bo no to jest raptem właśnie te kilkanaście miesięcy. No tak, pierwszy numer chyba wyleciał rok temu, był to Falstad albo Faul. Ja cały czas jestem w procesie i cały czas coś robię i w zasadzie po Fryderykach o 7 rano o 1.30 chyba się położyłam, a o 7.00 już wstawałam na nagranie teledysku do kolejnego numeru, który de facto za chwilę wyleci, brzydko mówiąc. No i domykamy płytę i cieszę się, cieszę. Raczej jestem taka zadaniowa i myślę, co dalej. Mhm. No dobrze, to w takim razie co dalej? Kiedy płyta? Ponieważ w tym momencie już zapowiadasz trasę. 12 kwietnia będzie Aula Auris w Poznaniu, 26 maja Niebo w Warszawie. Co jeszcze masz w planach? W zasadzie to chodzi o płytę, bo w maju, myślę, że tak w połowie maja jesteśmy w stanie puścić tę płytę, zobaczymy jak nam się uda. No i to jest chyba największy, najważniejszy plan, jaki mamy teraz. Mhm. To takie bardzo szerokie przedstawienie wynika z tego, że w większości wywiadów ludzie bardzo dopytują cię o tą przeszłość, ponieważ powiedzmy, że ten twój wzrost był taki nagły i zastanawiają się, skąd się wzięłaś, ale myślę, że w tym wypadku zostawmy to przedstawienie bardzo długie i skupmy się na muzyce. Ponieważ dzisiaj przychodzisz do połówki perfekcyjnej płyty, prawdopodobnie z płytą, która bardzo ukształtowała twój gust muzyczny. Tak, to była pierwsza płyta, którą w ogóle posłuchałam w całości. Pamiętam, że ta płyta chyba wyszła w grudniu 2003 roku, mhm. Ale ją posłuchałam najprawdopodobniej dużo później, ale dla mnie to była pierwsza płyta i byłam tak wkręcona w tę płytę, że zrobiłam sobie coś takiego jak taki pamiętniczek, gdzie sobie wpisywałam karteczki, robiłam zdjęcia z Alicją, macie wycinałam mnie oczywiście i sobie tam zapisywałam te piosenki i tak byłam zajarana w ogóle tą muzyką i ja w ogóle przez długi czas myślałam, że nie ma innej muzyki jak soul i R&B i w ogóle tylko to w życiu będę robić i na tym się skupię, jeśli będę kiedykolwiek śpiewać. Więc byłam bardzo zafascynowana tą płytą. No a później przy researchu się okazuje, że tak naprawdę to nie była nigdy pierwsza płyta, bo myślałam, że to była pierwsza płyta Alicy kiedyś. Mhm. To była już druga płyta, tak. Bo pierwsza to była 5 nagród Grammy. Tak. Więc no jakoś to mi się w pamięci zatarło, ale było to cudowne przeżycie i bardzo często katowałam każdą z tych piosenek. Niektóre mi się mniej podobały, podobały, niektóre bardziej, ale całościowo ta płyta była fantastyczna. Mhm. W kilku wywiadach wspominałaś, że lubisz suchary. Ja przygotowałem na potrzebę naszej rozmowy takiego suchara, ponieważ kiedy słuchałem tej płyty i przygotowywałem się, to umówiliśmy się, że będziemy grać utwory od 2 do 8. I tak zważywszy jest. Na to, że bardzo wielu producentów brało udział w tworzeniu tej płyty, między innymi Kanye West i Timbaland, to niektóre utwory brzmią tak, powiedzmy, na granicy właśnie tego contemporary R&B i rapu. Karma w szczególności, od której zaczniemy. Dlatego ja pozwoliłem sobie przygotować taki drobny mashup. Pasuje? Oczywiście, że pasuje. Wszystko się zgadza. Tak jest. No to może teraz przejdźmy do faktycznego oryginału, ponieważ w oryginale nie pojawia się DMX, którego tutaj dodałem, a sama Alicia Keys, która absolutnie fantastycznie śpiewa ten konkretny utwór. Także przechodzimy do płyty The Diary of Alicia Keys od utworu numer 2 do 8. Gotta stop trying. though I just can't fight it. No matter how I keep on trying, I can't deny I got this heart burning, burning in my soul. Called a fire to burn it. It's out of control. Ooh, you got me tripping, slipping in the summer cell. I tried some medication, but though nothing helped. Will I die? And he said, count to five, Alicia. And I'm gonna be alright. Let's go. One, two, three, four. Adrenaline rushing in my body. All my powers just can't fight it. No matter how I keep on trying, I can't deny. I'm not afraid to

water. I need you a lot. Yeah. Dragon Day. Dziennik Alicia Keys. Chociaż powinniśmy chyba powiedzieć pamiętnik Alicia Keys. No właśnie, są różne opcje. Ja przecież, tak jak mówiłam za anteniu, czy tam przed anteniu, że bardzo długo myślałam, że jest to pamiętnik, gdyż ja sobie taki pamiętnik sama zrobiłam i wpisywałam sobie tam jej teksty i jej zdjęcie wklejałam. Dopiero niedawno się dowiedziałam, że przecież diary to jest dziennik. Może nie całkowicie niedawno, ale jak byłam mała, no to taka była znajomość mojego angielskiego i tak było w mojej głowie. To był pamiętnik. Ale w twoim sercu, myślę, pozostanie do końca życia to pamiętnik. Tak. Dlaczego ta płyta jest perfekcyjna? Uwielbiam ją za świetne brzmienie, jakąś taką selektywność i brzmienia klawiszy, i basu. Taka jasność tego brzmienia. Świetne kompozycje, super melodie, teksty takie bardzo relacyjne, ale nie infantylne. Mhm. Super się tego słucha. Ja też może nie mam, nie jestem obiektywna o tyle, czy wiadomo, jak już o czymś mówię, to jestem subiektywna, ale to była pierwsza płyta, którą w życiu słyszałam, mhm. Więc to jest totalne wspomnienie z mojego dzieciństwa i taka taka radość i nostalgia. Więc Alicja była po prostu numerem jeden u mnie bardzo długo i ja bardzo chciałam być tak jak Alicja. Mhm. I o tym może świadczyć też nagrywanie śpiewu do tego albumu, kiedy miałaś te 15 czy 16 lat. Tak, tak było. To było właśnie rejestrowanie się na kompie, na takim rejestratorze dźwięku do takiego beznadziejnego mikrofonu. I też jak wspominałam, no to ja sobie tam po cichutku śpiewałam. Oczywiście ja myślałam, że po cichutku, ale mama wchodziła do pokoju i mówiła, przestań się drzeć. No i tak ja się darłam dalej, jak umiałam, albo gdzieś tam, wiesz, się tonowałam, ale zawsze była ta Alicja i później dochodziły jeszcze inne wokalistki, piosenkarki, Christina Aguilera, Pink. To więc ja siedziałam głównie w R&B i wydawało mi się, że nie ma innej muzyki oprócz soulu i R&B. Grałem do tyłu i że to wszystko ma sens. Później się sporo zmieniło, bo skręciłam w różne strony muzyczne, ale wtedy Alicja była, tak jak mówię, no, number one. Mhm. Kiedy ostatnio słuchałaś tej płyty? Przed oczywiście przygotowaniem się prawdopodobnie do tej audycji, bo i do zakład, że jej posłuchałaś oczywiście, właśnie oczywiście, tak, tak, słuchałam i to było super uczucie, bo tak jak mówiłam, dopiero teraz skumałam, co to jest to brzmienie, jak to w ogóle działa. Wcześniej tego nie rozumiałam i myślę, że też przez doświadczenie tego, że sama robię muzykę i słucham różnych rzeczy. No to była fajna podróż, a kiedy przesłuchałam pierwszy raz, a dzisiaj wcześniej, jeszcze przed przygotowaniem do audycji, no to jest tak, że ta Alicja, jak jestem zdenerwowana na przykład, to sobie coś takiego mówię, dobra, no to żeby sobie zrobić przyjemność i jakoś się odmurzyć, to sobie wpuszczam właśnie Alicja. No to brzmienie i ten jej głos jest zawsze taki kojący, no i przenosi mnie w moment dzieciństwa i dlatego wtedy sobie takie rzeczy puszczam. Mhm. Czyli można powiedzieć, że za pośrednictwem tej płyty cofasz się do tego wieku 15-16 lat i przeżywasz te wszystkie takie rozterki miłosne, bo tego jest bardzo dużo na tej płycie. Bardzo dużo. No, na przykład You Don't Know My Name to jest taki wspaniały teledysk. No, tak jak mówiłam, no, uroczy, bardzo, tak jak ty powiedziałeś w zasadzie, że jest bardzo uroczy i wydaje się, wtedy dla mnie wydawał się najpiękniejszy na świecie. No, prosta historia, dziewczyna sprzedaje kawy w jakiejś restauracji, takiej zwykłej, typowej amerykańskiej, jakiej sobie możemy wyobrazić. No i czeka na tego rycerza na białym koniu i ta miłość, która się ma zjawić i tak nie za bardzo chce się do niej przyznać i sprzedaje tylko, podaje mu jedzenie i myśli, że coś się z tego uda i jak ktoś chce zobaczyć ten teledysk, to nie będę spoilować czy tam spoilerować, żebyście sobie zobaczyli, co tam się dzieje. Ale oczywiście jest to bardzo zwyczajne, urocze uroczy obrazek o tym, jak czekamy na takie zakochanie. Tak. Tym bardziej, że sam utwór też pięknie o tym opowiada, bo w końcu w środku mamy taki kawałek, gdzie ona rozmawia potencjalnie przez telefon z tym swoim wybrańcem i ostatecznie dochodzi do tego spotkania prawdopodobnie. Tak. I w ogóle na całej płycie jest bardzo dużo takich po prostu przyjemnych, fajnych, miłosnych rzeczy. Chociaż kiedy ja jej słuchałem, powiem ci, że pierwsze dwa kawałki trochę mnie tak odciągnęły od niej, bo one są inne niż cała całość, która potem płynie. Jest właśnie w takich miłosnych, powiedzmy, ramach. Ale można powiedzieć, że to jest perfekcyjna płyta. Spokojnie. Tak, w ogóle na przykład numer If I Got You, tam jest dużo takiej treści, wydaje mi się, takiej, do której może trafić. Czy my się zbliżamy do końca? Słuchajcie, niestety. To po prostu posłuchajcie If I Got You, jeśli tego nigdy nie słuchaliście, a nie sądzę, bo jest na Spotify'u, można go wyświetlić ponad miliard razy już został wyświetlony, także wspaniały numer. Tak, myślę, że to jest doskonała rekomendacja, a jeszcze lepszą rekomendacją jest to, że Daria ze Śląska, która tutaj była, zarekomendowała tą płytę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. To była przyjemność. Przyszedł czas na prozę o tempie naszego życia i komunikacji. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Unerwienie. Drogi to krwiobieg copu. Splot połączeń pocztowych, telegraficznych i telefonicznych to jego unerwienie. Już dawno poczta przestała się trudnić wyłącznie przewozem korespondencji, wkraczając zasięgiem swego działania w dziedzinę handlu, transportu dóbr, pieniądza, podejmując czynności inkasa pieniędzy na obcy rachunek, protestu weksli itp. Podejmując coraz drobiazgowsze usługi. W pełnieniu tych posług posiłkuje się coraz szerszym zakresem środków. Od posłańca pieszego do olbrzymich sterowców, do potężnych kabli drążących swoje drogi na setki kilometrów pod ziemią. To zwiększające się tempo naszego życia, dzięki któremu można by w przenośni powiedzieć, że żyjemy kilkakroć dłużej niż ojcowie, a parę tysięcy razy dłużej niż praszczurowie, zawdzięczamy między innymi poczcie. Znowu cofnijmy się do początków. Nie tych ogólnoludzkich, kiedy Anglik Hook w 1667 roku przesyłał na odległość 400 kroków dźwięk po naciągniętych sznurach. Albo kiedy Amerykanin Morse w 1837 roku wybudował pierwszy telegraf. Ale do tych polskich początków. Wczesnymi rankami wychodziło się na Błonia Podkrakowskie z patrolem na naukę sygnalizacji. Część wyruszała wcześniej, aż na kopiec Kościuszki. Wymachując chorągiewkami, odczytywaliśmy mozolnie zdania nadawane przez ów telegraf optyczny. Potem Związek Strzelecki miał już 6 wysoko uczonych, prawdziwych telefonistów i 2 plecaki z przyborami telefonu polowego. Potem wraz z legionami wyruszył oddziałek telefonistów pod wodzą obywatela Żmigrodzkiego w sile 10 ludzi. Niebożęta telefonisty miały werndle jednostrzałowe bez rzemieni i bez ładownic. Portki więc im obciągały wyładowane po kieszeniach naboje. A z drutem też trudno się było pętać, mając ręce zajęte dźwiganiem przeklętego jednostrzałowego karabinu werndla. Tę swoją drucinę jak relikwie przechowywano. Miały bowiem ofermy, druciarze, wszystkiego 3 kilometry kabla i rozpinali go po raz pierwszy właśnie na terenie obecnego COP-u, we wsi Samsonowie. Ludność, ciemna, zastrachana, przyglądała się z trwogą pudełku, z którego coś gadało. Od tych czasów niewiele więcej się oświeciła ludność COP-u, ziemi, która spała. Wszak i teraz tak oto pisze o swoich perypetiach z telefonowaniem doskonały reportażysta pan Radzimiński. O funkcjonowaniu poczty, ściślej mówiąc telefonów międzymiastowych, mógłby wiele opowiedzieć każdy, kto miał nieszczęście wyczekiwać po 4-6 godzin na połączenie telefoniczne z Warszawą, Poznaniem lub Toruniem. Zakłady przemysłowe istniejące w Rzeszowie mają swoje centrale w innych miastach Polski. To też dla zapewnienia sobie stałego połączenia telefonicznego z tymi centralami muszą posiadać stały abonament na codzienną rozmowę międzymiastową, nawet jeśli nie ma potrzeby rozmawiania. Inaczej bowiem musiano dawniej wyczekiwać po kilkanaście godzin na kilka minut rozmowy z Warszawą lub Poznaniem. Tak jest w COP-ie teraz, w 1938 roku, kiedy z górą 250 000 aparatów telefonicznych działa po Polsce. Dlaczego notuję skrupulatnie nieraz dosyć nużące szczegóły? Bo piszę nie tylko dla obecnych moich czytelników, ale i dla przyszłych. Wciąż myślę, że tu i ówdzie zakopią moją książczynę w fundamenta wznoszonych w COP-ie budowli. I niech potem jacyś nowi mieszkańcy jakiegoś huxleyowskiego nowego szczęśliwego COP-u zaśmiewają się z perypetii dziaduniów. Choć sądzę, że to już może synkowie będą natrząsać się z ojców. Bo oto na terenie COP-u, w Opolu, poczęto wznosić potężne zakłady tele- i radiotechniczne. Będą kosztowały 10 milionów złotych. Będzie w nich pracowało 4 tysiące robotników. Bo oto już w 1937 roku na terenie COP-u przeprowadzono 720 kilometrów nowych połączeń. Bo oto już połączono telekomunikacyjnie Sandomierz z Kielcami, Rzeszowem, Rozwadowem, Tarnobrzegiem, Warszawą i Lublinem. Bo już przeciągnięto połączenie Rozwadów Nisko, Puławy Opole, Kolbuszowa Rzeszów, Lublin Radom. A na koniec 1939 roku zostanie ukończony kabel dalekosiężny Warszawa-Sandomierz. Kabel dalekosiężny. To znaczy nie byle drucina na byle słupkach, po których siadają kraski, a urwisy walą w szklane izolatory. Kabel. Gruba kiełbasa miedziana, z wielu drucików złączona, śpiąca sobie spokojnie pod ziemią. Będziemy mówili. Urodził się w roku do prowadzenia kabla. Gdyby ziemię wykopaną przy zakładaniu kabli dalekosiężnych